स्वल्पम तथा युर्भवश्य विघ्ना, उम्र है थोड़ी, दिन है ज्यादा, काम करो खासो, विश्वास से बड़ी सावधानी से रहा हुआ समय है वो लगाना चाहिए। हमारे पास जो समय रूपी पूरी है ऐसी कोई पूरी नहीं है। धन है वो समय देख करके कमाया जा सकता है, पर धन दे करके उम्र बढ़ाई नहीं जा सकती। धन से उम्र बढ़ती तो धन आदि मरते नहीं, पर धन लाखों करोड़ों अरबों में रहते मर जाते हैं, उम्र से नहीं मरते। बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में आदमी जी जाता है, असंभव से ऐसी दुर्घटनाओं में जी जाता है। क्यों? आयु की बाकी है, उम्र बाकी है। उम्र है जितने तो खूब है, समाप्त होने पर नहीं, बस कुछ पता नहीं, कोई चतुराई कोई होशियारी चलेगी नहीं, उसी वक्त जरा बढ़े उसी क्षण ही से क्यों उम्र खत्म हो गई। वैद्यों के लिए लिखा है कि व्याधि तब तुम्हारे ज्ञान हो वेदना या से निग्रह, व्याधि का टट्टू रहना और उपद्रव होते हैं बीच में विघ्न होते हैं उनका निग्रह। ये तो वैद्य से वैद्य तुम न वैद्य आयुष प्रभु वैद्य न उम्र का मालिक नहीं है। वैद्य झिला नहीं सकते, उम्र बढ़ा नहीं सकते। उम्र बढ़ा तो वैद्य डॉक्टरों के माँ बाप मरते ही नहीं, सरासर मरते ही नहीं, आत्म बात नहीं है। इस वास्ते उम्र है, इतनी उम्र में काम बनाना अपना, ये उम्र है बड़ी कीमती है। देवताओं से मिश्रित होकर है, देवता भोग भोगने के लिए है, असली काम करने के लिए मनुष्य नहीं है। इसमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस साथ से सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ, सरलता से सरल स्वभाव मन उठ लाई जथा लाभ सर दो सदाई नरतम पाए मनुष्य विषय मिलते ही पर सर्विस ले ही कबो भल गए न कोई गुंजा गए पर कोई सर स्वभाव सीधा। परमात्मा की प्राप्ति कठिन है क्योंकि बहुतों को नहीं हुई इस वास्ते, पर इस वास्ते कठिन नहीं है। उसकी लालसा लग दी एकदम ये कठिन है। पारमार्थिक लालसा ही जो केवल इस बात को कठिनता है, वो लालसा लग जाए और भगवान की कृपा हो तो कृपा है ही, मनुष्य दिया है भगवान ने, तो उसकी कृपा से बहुत जल्दी हम परमात्मा को प्राप्त प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है। मनुष्य को हो चाहे परमात्मा अधिकारी का हो, पर्यावाचिक शब्द है मनुष्य मात्र। भक्ति में अभिचे शुद्ध आचार बसते मामल निपाल, और ज्ञान में भी अभिचे नसी पापे व्या सर्वे व्या अपिचे नसी पापे व्या सर्वे व्या पाप कृत तमा सर्वज ज्ञान प्रवेश और कर्मयोग में कर्म से मुक्त से ज्ञान अवस्थित क्या आश्रत कर्म ये क्या आश्रत कर्म समग्र प्रेरिए थे समग्र कर्म लीन हो जाता है। ऐसी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मनुष्य शरीर मिल गया, ये बहुत बड़ा भारी अधिकार मिल गया है, बहुत बड़ा अधिकार, परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मिल गया। मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा सुंदर अवसर आया है। और ये मनुष्य शरीर मिल गया, अब तो केवल अपनी लगन चाहिए बस, और जरूरत नहीं है। बताया था ना, लोग में तो लगन भी हो, पुरुषार्थ भी हो, प्रारब्ध का साथ हो तो वृद्धि होती है। इसमें प्रारब्ध है, जरूरत नहीं है। ये कर्म का फल नहीं है, कर्म का फल नाशवान होता है। कर्म भी नाशवान है, उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। कर्म का आरंभ होता है, समाप्ति होती है, तो उसका फल भी उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। परमात्मा प्राप्ति नष्ट नहीं होती। पुनर्मोह में पांडव ये भूतान आत्मयी बढ़िया चीज है। इस अधिकारी मनुष्य मात्र है, भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, कोई नहीं हो, समझ सकते हैं ना उस परमात्मा को, समझ सकते हैं। शरीर गाय का बहुत उत्तम है, गोमूत्र गोबर विचरा पवित्र होता है, गोमूत्र में गंगा जी का निवास है, ऐसी महिमा है, परंतु समझ नहीं सकते गाय को, हम समझा नहीं सकते। ऐसे पवित्र है, गोमूत्र में देवता है, उसे खुलाओगे रज्जी में बड़ी महिमा है, परंतु समझा नहीं सकते। ये समझने की ताकत मनुष्य में है, मनुष्य ही हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो, क्यों न हो, परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। तो ये अपना काम करना चाहिए। संसार के काम बाकी रह जाएंगे तो घर वाले कर लेंगे, घर वाले नहीं हो तो राज कर लेगा, लाखों करोड़ों रुपया को राज कर लेगा। परमात्मा की प्राप्ति बाकी नहीं करेगा, वो खुद ही करना पड़ेगा। भूख लगे तो भोजन खुद को करना पड़ता है, रोग लगे तो दवाई खुद को करनी पड़ती है, ऐसे ही ये खुद को करना पड़ता है। ये दूसरे कर्म से एक हुआ, धन देकर ब्राह्मणों को उठा दो, जब करा दो, सब कर दो, तब तो ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति स्वयं को होती है, स्वयं को। जैसे भूख लगे तो स्वयं को भोजन करना पड़ता है, ऐसी बात है। इस वास्ते तू रम ये ना प्रतिवृत्त हो, जब तक मौत नहीं आ जाए तू रम ये जल्दी धन करो। कोई जाति हो, कोई वर्ण हो, कोई आश्रम हो, किसी देश का हो, कैसे वर्ष हो, पराधी का हो, अपढ़ हो, परमात्मा की प्राप्ति सबको हो सकती है। केवल नगर केवल केवल भीतर के लगन हो, बस केवल मेरा कल्याण हो, ऐसी इच्छा होनी चाहिए। अपने घर की चीज इतनी, जैसे भूख में भूख होती है तो भोजन होता है, ऐसे घर की भूख चाहिए, सब काम ठीक हो जाता है, परमात्मा के पास सब ठीक बैठ जाता है। सच्चे हृदय से लगन होनी चाहिए, लगन लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वैसो नारायण, जिस लगन में तन में लीजिए खोए नारायण, भूलो सभी खान पान विश्राम नारायण। हरि लगन में यह पांच और स्वाद, विषय भोग निद्रा हसी जगत पीर भगवत, ये स्वाद ही नहीं, विषय भोग निद्रा हसी जगत पीर भगवत, ये स्वाद ही नहीं। लोगों को शौक लगी है वो ये, परमात्मा के लगन होते हैं स्वादी नहीं, परमात्मा की प्राप्ति हो बस, तो उसको हो ही जाती प्राप्ति। ये प्राप्ति बताने वाले शुभ है, धन कमाने वाले आदमी धन कमाने का तरीका बताते रहे, दूसरों को नहीं बताते। वे समझते हैं हम बता देंगे औरों को तो हमारे पैदा कम हो जाएगी, ऐसा कम होती नहीं। तो बेकृत इबादत है सर, जो लोगों में प्रचार कर जो बढ़ रही है, ये खजाना बढ़ता है, ऐसी बात है। इस वास्ते ऐसी पुस्तक बरसती है। एक बार हम रहे गुजरा प्रेस में, तो वासुदेव काबरा था, उससे शांत हो गया। दो पैसे में गीता गई, दो पैसे में सस्ते से सस्ती गीता था वो, दो पैसे सब दो पैसे में गीता सस्ते थे, वकाल थे, बड़े बड़े ग्रंथ करने बहुत पैसे लगे। परमाते पुस्तक बड़ी सस्ती, बहुत सब गई, अच्छी अच्छी पुस्तक है, बहुत सुगम बात सब लिखी, ऐसी ऐसी पुस्तक सब गई। इस बात से ये सरल है, सस्ता काम है, सब के लिए खुली, संबंध नहीं किसी के लिए भी। संसार के अधिकार तो हरेक को नहीं मिलते, योग्यता हरेक को नहीं होती, इनमें योग्यता अयोग्यता कोई नहीं, सब योग्य। मनुष्य मात्र इसमें अधिकारी है, दूसरों के लिए मना नहीं है, पशु पक्षियों के लिए भी मना नहीं है, उनके लिए इतना अधिकार नहीं, उनकी वो योग्यता नहीं है। इसमें लग रहेगी चाहिए योग्यता वो नहीं है, परमात्मा की तरफ से मना नहीं है, सब गली खुली। मनुष्य मात्र को उत्साह करना चाहिए, हरेक उत्साह रखना, इसमें हताश नहीं होना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति में हताश नहीं होना चाहिए, निराशा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हमारा जाति ऐसी नहीं है, वर्ण अच्छा नहीं है, योग्यता नहीं है, कमाई ये नहीं है, सबको योग्यता है, सबको मनुष्य सबको अपिचे सुचार हो, अपिचे ऋषि पाप है, सर्वे भी पाप करतमा, ये पीछ पाप है और स्त्री शस्ता शुभ भी आंधी प्राग कभी ब्राह्मण पुण्य भक्ता राधेश तथा अनित्य मां सुना सब गली खुली। जैसे अपनी माँ के गोदी में जाने में सब बाल गुंगा दिया है, छोटे बड़े सब बाल माँ कह सकते हैं, माँ सब बाल माँ कह सकते हैं। वो नहीं है माँ पाती हो गई भाई, पांच दस बालक हो गए तो माँ का दसवा हिस्सा तुम्हें मिलेगा, पूरी माँ माँ एक एक बार कैसा, पूरी माँ मेरी, पूरी माँ मेरी है, ऐसे पूरे भगवान हमारे पूरे पूरे, इससे वाले भगवान नहीं मिलेंगे, इससे वाले पूरे भगवान हमारे पूरे पूरे के पूरे सब के, कितनी विशेष बात है। सब के लिए भगवान जितना सस्ता है तो सस्ते घोषित नहीं दी, बड़ा तरुणा भेद नहीं, माधुरु बालक वेश दूरी बालक थे, खटमा समा ही मिले साई अदर पाई धावी है, ऐसे बंधु है। इस वास्ते इस विषय में निराश नहीं हुआ कभी, कृपा का भरोसा रखो, कृपा का भगवान की कृपा है, अलोक कृपा है, विलक्षण कृपा है, उसे कृपा से होता है, अपने बल ना होते हुए भी कृपा से होता है, सब काम ठीक होता है। स्वास्थ्य बड़े निस्संग निर्भय निर्भय हो जाओ, निस्संग हो जाओ, निशोक हो जाओ, अभय हो जाओ, भगवान की कृपा पर निर्भर हो जाओ, प्रेम में पाए, प्रेम में भगवान के खुद के प्रेम की भूख, चलो भक्ति तन है बसुथा, इससे प्रेम के पश में बुझा भगवान, भगवान को चाहे भगवान मीठा लगे, बस भगवान से मांगो तो यही मांगो कि आप मीठे लगो, आप अच्छे लगो, आप प्यारे लगो, आप में मन लग जाए, मारा मन खिंच जाए एकदम, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान मीठे लगे, अच्छे लगे, प्यारे लगे, देखो फिर आराम ही आराम हो जाएगा। केवल साधना से परमात्मा ही मिलते हैं, और से चाहना से मिलते हैं। मारवाड़ी एक कहावत है, रोयो राज नहीं मिले, रोयो राज नहीं मिले, रोयो भगवान मिले, भगवान मिले, रोयो राज नहीं मिले, रोयो भगवान मिले, कैसी बढ़िया बात है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए खास चाहना से, इस वास्ते हरेक को चाहना करती है। पापी वृषभ से अब की मेरे उभारियो, पापी को वर्ण ज्यादा आना चाहिए, तो भगवान ने कहा पीछे सूदाचार भरते पाप रहने भाग साधु रेव समय वैष्णव सबका अधिकार। किसी भाई बहन को भगवान की प्राप्ति में निराश नहीं हो चाहिए। अब चेत पाप है भी सर्वे भी है पाप कृत, पापियों ने सब पापियों से दी पाप करते हुए अब इसे सूदाचार हो, ऐसी बात है। सब बड़े उत्साह से लगे हो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, जैसे बच्चा होता है माँ माँ माँ ना पुकारता है, ऐसे भगवान को पुकारो। नवी बार सोची लो कि भगवान है परमात्मा का अंश है, अपने बालक पर माँ बाप की दया होती है, तो इस पर भगवान की दया है, बड़ी विचित्र रूपा है। पुकारना चाहिए भगवान, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ऐसे पुकारो। कुछ भी नहीं जाने तो पुकारो, जब अच्छे से पढ़ने थे तो पुकारो। इसमें योग्यता अयोग्यता कारण नहीं है भाई, योग्यता होगी तो कारण होगा, परमात्मा प्राप्ति होगी। आप जैसे है वैसे ही, जैसे है वैसे वैसे वैसे हम जैसे है महाराज, भगवान को कह दो हम जैसे है, भजत कृपा करिए रघुराई, मोह दास गाय निराशा करे तो कहो कहा विश्वास वहां का, यही आसन भविष्य में भाई, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आसन भविष्य में भाई, सदा न सरल स्वभाव मन भाई, जथा लाभ संतोष सदाई, सीधे सरदा बोले भगवान बोल, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सीधा ही भगवान सरता बहुत प्यारी, सीधा बना सरल बना, जग चतुराई छोड़कर ऊट भज बूट भज रहा चतुराई चतुराई चाहिए, भगवान के सर्वे तो हमारे बहुत है, जानकार में बहुत हूं, हमारे कमी नहीं है, हमारे तो सर्वता की कमी है, सीधा पर सरल बना, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु। सजनो दो बात है, चाहे तो बिन आजा गुरु नहीं कर सकते, एक सहायता दे देंगे दोनों के लिए, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, सबका काम ठीक हो जाए, सबका काम ठीक हो जाए, इसमें संदेह नहीं है, सबके लिए सदा के लिए, सबके लिए सदा के लिए, भगवान की कृपा सब पर, भजत कृपा करिए रघुराई, भजत कृपा करिए रघुराई, भजत कृपा करिए रघुराई, स्वभाव है कृपालु है दयालु है, कृपालु दयालु है अर्थ प्रति होता है, स्वभाव है, स्वभाव है भगवान का स्वभाव है, जैसे माँ का स्वभाव होता है बालक के लिए, ऐसे संपूर्ण बालक मान भगवान बनाए, तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें माता रामो मत रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सरा रामचंद्र, सर्वस्व में राम संतो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। कैसी बढ़िया बात है, सर्जुनो उत्साह हो, मन में उत्साह, हिम्मत बताओ, इस विषय में हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि इस विषय में अवश्य उन्नति होती है, अवश्य कृपा है भगवान की कृपा, अपना उद्योग मुख्य नहीं है, भगवान की कृपा मुख्य है। इस वास्ते सबके लिए ऐसी बात है, कैसा ही वो पापी वो तापी वो कैसा ही वो, सबके लिए भगवान तैयार, हर दम हर समय हरेक के लिए जरूर है। इधर सब उत्साह रखो मन में, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, भगवान के रहते हुए किसी को भी अनाथ नहीं समझ रहे, किसी को भी अपने मन में अनाथ नहीं समझ रहे, हम अनाथ है, हम समझदार नहीं है, हमारा नाथ है, हमारे कोई मालिक नहीं है, किसको कहे ऐसा नहीं मानना, हम सब अधिकारी सब के सब, सबको मालूम, उत्साह होना चाहिए, उत्साह एक मारवाड़ी कहा था भाई, मामारो प्यार मां पुरुष घारी पर जी मोर बेटा रिटायर अंधारी, मामारो तो प्यार मां मां पुरुष घारी बेटो जी मां प्यार जाना अंधारी, तुम्हें पता ही नहीं अपने करो मेरे मामारो प्यार पापुष पापुष घारी, ऐसा मौका मिला भाई, ये मौका है, मनुष्य शरीर का मौका बड़ा सुंदर मिला है, कृपा से सब काम ठीक हो जाएगा, उत्साहपूर्वक भगवान की तरफ उत्साह से चला, उत्साह से, क्योंकि ऐसी प्राप्ति भगवान के अधीन है, परम दयालु भगवान, तीन विशेष भगवान है, एक तो परम दयालु है, एक भगवान सर्वज्ञ है, एक भगवान सर्वसमर्थ है, और किसी का भी कोई काम बाकी नहीं रहेगा, परम दयालु है और सर्वज्ञ है, हमारे हमारी पीड़ा को जानते हैं, हमारे अवसर को जानते हैं, हमारे कमी को जानते हैं, हमारे अवगुणों को जानते हैं, हमारे गुणों को जानते हैं, सब जानते हैं भगवान, और परम दयालु है, कृपा बड़ी भारी है, और सर्वसमर्थ है, कमी किस बात की है बताओ, कमी केवल अपनी है, अपनी अपनी उत्कंठा सन्मुख हुई जीव हुई जब ही जन्म कूट यदि नाशे कब ही, सन्मुख हुई जीव हुई जब ही जन्म कूट यदि नाशे करोड़ जन्म हो गए पाप सब नष्ट हो जाए, सब पाप नष्ट हो जाए, हमारे हमारे एक एक भाई एक एक बहन सब कहते सकते भगवान के भगवान हमारे भगवान हमारे भगवान मेरे मेरे भगवान मना नहीं करते कर सकते, ये बड़ा बड़ा सारा बड़ा भारी सबसे समर्थ परमात्मा परम दयालु परमात्मा सर्वसमर्थ परमात्मा परम दयालु परमात्मा सर्वज्ञ परमात्मा, किसी बात की किंचित मात्र की कमी नहीं, इस वास्ते कभी हताश होना ही नहीं, भगवान की प्राप्ति करे सदा उत्साह, दिन दौड़ना रात चौड़ा का दिन दौड़ना दिन दौड़ना दिन दौड़ना रात चौड़ना ऐसा उत्साह चले क्या पता, भगवान कहते निमित्त मात्र भविष्य प्रसाद मया हताश तुम से ही मारे हुए मेरे हैं, तुम मारो तुम निमित्त मात्र बन जाओ, निमित्त मात्र पर निमित्त मात्र मन में सब विषय ने बताया दोनों हाथों से कौन सा दोनों हाथों से निमित्त बनाओ पूरे पूरे अपने तरफ से फिर काम बनेगा कृपा से भगवान की कृपा से निमित्त बन जाओ अपने मनुष्य भी मिल गया ना अधिकार मिल गया बड़ा उत्साह मन में भगवान की रटन करो भगवान को याद करो जैसा आपने समझा है आज तक अभी तक पुस्तकों में पढ़ा संतों से सुना विचार किया जैसे अकल में आए वही स्वरूप भगवान का जो स्वरूप जिसके जैसा समझ में आया वैसा सगुण निर्गुण साकार निराकार दो भुजा चतुर्भुजी शस्त्र अजभुजी कुछ जो आप जन्म आया उसी को याद करो वो भगवान अपना मान लेते हैं भगवान एक कायदा है पहले भगवान दर्शन दे दे और फिर याद करो तो कठिन पड़ती भूल जाते हो अब तुम जैसा मानो जैसा याद करो जैसा करो उसको याद रखो भगवान तुम्हारी समझ में जैसे आए वैसे कितनी कितनी शुभ बात है कितनी सरल बात है आपने जैसे भगवान के स्वरूप को समझा है उस रूप को याद कर लो तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानत भक्त भक्त चंदन भजत कृपा करिए रघुराई भगवान का भरोसा रख करके सच्चे हृदय से लग जाओ अपनी तरफ से लग जाओ अपना कितने जानकार है कैसे है शुद्ध है अशुद्ध है अपवित्र है पवित्र है कैसे जैसे हो वैसे भगवान देखते नहीं भक्त्या तुष्ट केवलम नृजगुण भक्ति प्रियो माधव भक्त्या तुष्ट केवलम नृजगुण गुणों की आवश्यकता नहीं है भीतर का भाव हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु पुकारो सबके लिए सुलभ तसे हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी अन्य निश्चेता सब यो नित्य श्याम सुलभ नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ आपका मन चाहिए भगवान को कैसा रूप कैसा ही है आपका भाव भगवान का है तो भगवान उस रूप को अपना मान देता है मेरा जन्म करता है मेरा भजन करता है अरे भगवान मान ले मेरा भजन करता है मना करने वाला कौन किसी ताकत कोई मना कैसे करे करे क्यों करे कैसे करे सभी भूमि को पार की जिसमें अटक कहा जिसके मन में अटक रहा सू अटक रहा मन से अटक रहा भगवान की तरफ से किसी के लिए अटकाव नहीं है सदा के लिए सबके लिए तसे हम सुलभ अनंत चेता सत्यम योगा सुमिति तसे हम सुलभ योगिना देखो गीता में भगवान ने अपने को बताया सुलभ सब कुछ परमात्मा ऐसा जानने वाला महात्मा का बताया दुर्लभ ऐसे जानने वाला महात्मा है दुर्लभ वासुदेव सर्वमित महात्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ और अहम सुलभ भगवान जानने में दुर्लभ तात्पर्य क्या निकला कि लोग मिलते नहीं ये निकला भगवान सुलभ और फिर दुर्लभ क्यों सबके लिए सुलभ फिर दुर्लभ क्यों कि सच्चे ऐसे लगते नहीं ही बात है भगवान दुर्लभ नहीं है भगवान तो सबके लिए उसको जाट बजो भाज भावे जाट बजो गुजर भरो भावे भजो वही तो उसी रंग बनना उनका सबका हम ऐसी सबका ऐसा सब भगवान को अपना कैसे है मेरे भगवान है मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु एक एक भाई एक बहन योग अयोग कैसे ही हो भगवान को अपना कह सकते हैं, क्योंकि गमई मान सो जीव लोगे, सब बालक माँ को माँ कहते करेंगे अधिकार सबको, किसी के लिए नहीं कही ये माँ नहीं कह सकता, ऐसे भगवान को अपना कहने में सब अधिकारी, कैसा ही वो अधिकारी है, भगवान अपने हैं अपने, मेरे तो मेरे दोनों पार दूसरा न कोई, मेरे भाई परवाह ही नहीं करती, अकेली अकेली स्त्री जाती, पर्दे में पैदा हुई, पर्दे में ब्याही गई, ऐसी गई, अकेली चल गई, अकेली द्वारिका चली गई, भैरी हुई, अरे स्त्री जाती कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ विश्राम मिलेगा, कहाँ सारा मिलेगा, एक सहारा, एक एक आश्रम, एक बार एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम तक तुम हृदास, एक भगवान के भरोसे निश्चिंत निर्भय, मेरे मई टीका करती है, नारी जाती है, स्त्री जाती, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, निस्संग है वे, संकोच नहीं, भय नहीं, डर नहीं, निराश तो है ही नहीं, भगवान की ऐसी निराशा, मन में बड़ा उत्साह, ऐसे हरेक भाई के लिए उत्साह सही है, बिना भाई के शरीर को देख करके और उत्साहित तो सही है, ऐसी माताएं होंगी कि बड़ी पूज नहीं आदर नहीं, माताएं होंगी आदर सज्जन हुए भगवान के लिए, तत्परता से लगने वाले महात्मा हो गए, संत हो गए, और जो आज भजन करे सब पर कृपा भगवान की, धन कमावे उस पर धनी आदमी की कृपा हो जाए ये नहीं मिलती, पर भजन करने वाले आज थोड़ा है, जितने भजन करने वाले सब भगवान भक्त पक्ष में, भगवान पक्ष में नहीं, भक्त पक्ष में, नामदेव जी महाराज ने कहा महाराज जी रंग का पंखा है अब कृपा करो, भगवान कहते लेते नहीं आप देते नहीं हो, खूब धन दिया सब किया लिया नहीं, ऐसी बात है भगवान की, ऐसी बात है जितने भगत हो गए हैं सब के सब हमारे पक्ष में, जैसे बालक रोता है काम करता नहीं कुछ भी, खोटी करता काम धंधे से, और रोता है तो ससुर ससुर देवर जेठ देरानी जेठानी सब बालक के पक्ष में, और काम कर रही है सारा धंधा कर रही है पक्ष नहीं करेगा, पक्ष बालक का, बालक हो गए बालक, सास कहते छोड़ा रो गए मैं काम करी बल्द तेरा काम हाल है काम बाल रो रहा है खोटी करे कोई धंधा नहीं करे घर का तो भी घर वाले पक्ष में माँ के पक्ष में नहीं बच्चे की माँ काम करने वाली धंधा करती है घर का सब पक्ष नहीं पक्ष बाल सब बात का पक्ष रहते ऐसे आप भजन में रुक जाओ और भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ जितने भक्त हुए संत हुए सब आपके पक्ष में कैसी बहुत सी बात है कितने आनंद की बात है कोई ऐसा काम नहीं संसार का कि जिसमें सबके सब आपके पक्ष में हो जाए एक काम ये है भगवान की तरफ से रहो सब आपके पक्ष में भगवान का संसार भगवान की दृष्टि और पक्ष में भगवान के नहीं कैसी अतो की बात है सृष्टि भगवान की मालिक भगवान पक्ष भक्त का आप घबरा जाओ आपके पक्ष में कैसी बात है कितनी बड़ी सब बात है सज्जनों मौका है, मौका समय चूक फिर बता रहे मौका है अभी। एक कलयुग का मौका बड़ा सुंदर, कल युग सब जुगान नहीं जो न कर विश्वास, गाय राम गण गुण विमल, राम गुण गण विमल भगवतर विनय प्रयास, बेहतर भगवतर विनय प्रयास लब्ध्वा सुदूर विदम बहुसम भगवान ते मानुष मर्त मन मपी अधीर तूर्णम यथेत न पते धन मृत्यु यावत निश्रेषाय। क्यों विषय कर सुनो सर, विषय सब नहीं लेगा, ये भगवान के मिलने का अवसर एक हर एक जगह नहीं है, एक जगह है। कितनी बढ़िया बात है, मानव शरीर है और यहां मौका बड़ा बढ़िया, गंगा जी का किनारा, शेर जी का स्थान, उत्तराखंड की भूमि, तपो भूमि, संत महात्मा अनेक हुए, राजा महाराजा धनी सब चतुर्थ आश्रम में, चलो भाई अब तो स्वयं और सब शत्रु पारायणी करो भी सदमर विषय हो विषय विराग बहुत बसत भात सोत पद हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिना हरि विषय भैया। ऐसे आए तीर्थ पर संत आए महात्मा आए भगवान में लग गए, जन्म गए हरि भक्ति में, भजन के बिना जन्म गया कैसे, कितने मनु महाराज कितने सदरूप आदि कितने विलक्षण पुरुष, हृदय में दुख हुआ दुख भगवान भजन गए, समय गयो मैं हरि भजन में, भक्ति के बिना समय चला गया। सजनो सच्ची हृदय से लगन लगाओ, भगवान भगवान हे नाथ हे मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे नाथ को मेरे प्रभु अनन्य चेता सत्तम यो मांसु दिशे अनन्य चेता अनन्य चेता नित्य सततम नित्य स हरदम करे हर रोज रोज नहीं। और काम क्या है, आप क्या काम करो बताओ, और धंधा क्या है, जिसमें भी जहां पास सत्संग आ गए अधिक मास आज से सच्चे हृदय से लोगों पर ऐसा मौका कहां पड़ा है, मौका लगता नहीं है, ये अपने हाथ की बात नहीं है, भगवान की कृपा से होता मौका लगा है, अपने हाथ की बात नहीं है। बड़ा सुंदर अवसर है, बड़ा अच्छा अवसर है, भगवान के भजन करने का अवसर मिला है। रात और दिन लग जाओ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, एक एक भाई एक बयान कर सकते भगवान को, मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु, सब कर सकते सबका एकदम पूरा अधिकार, जैसे बालक का मान माँ पर अधिकार होता है, माँ मेरी माँ मेरी माँ है, ऐसे मेरे भगवान मेरे भगवान सब कह सकते हैं अच्छे कह सकते। परम दयालु प्रभु, ऐसा दयावान कोई मिलेगा नहीं, ऐसा कृपालु नहीं है, इतना समर्थ नहीं, सर्वज्ञ भी नहीं, कण कण की बात जानते हैं, आपके भाव को जानते हैं, दुखों को जानते हैं, दर्द को जानते हैं, सब जानते हैं, और कमियों को दूर करने में सर्वसमर्थ है। आप घबरा जाओ तो सब काम बढ़ जाए, आप जो दूसरों के आश्रय रखते हैं दूसरों की आशा रखते हैं ये बात है, और आशुर और बल और आश विश्वास है, ये दूसरे का विश्वास है दूसरे का आशा है, असत एक भगवान ही बस, और सबसे निराश हो जाओ और कोई सहारा नहीं है, भगवान के समान भगवान ही है, और कोई हुआ नहीं है होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं, समय है बहुत बढ़िया। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, सच्चे हृदय से पुकारो। सब कैसे थे, सब आप गुराचारी हो, सदाचारी हो, अच्छे हो, मंदे हो, बुरे हो, भले हो, कैसे हो, भगवान के सब अधिकारी, सब किसी जाति के हो, किसी वर्ण के हो, किसी आश्रम के हो, किसी धर्म के जानने वाले, किसी को मानने वाले। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, सब अपने भगवान को अपना कह सकते, अपना मारे भगवान, मारे भगवान, जैसे बाले छोटा कहते हैं मेरी माँ है, उसको पूछ रहे माँ क्यों है, ये क्या है, बस है ही कहेगा क्यों का प्रश्न नहीं उठता मुझे। अरे माँ ये क्यों है, इसे कहना दूसरी बैठी उसे गहरा अच्छा है, कपड़ा अच्छा है, श्रृंगार अच्छा है, सुंदर है, ये ना ये नहीं वो प्रश्न करते, कितनी सुंदर हो, कितना गहरा हो, कितनी बढ़िया कपड़ा हो, कितनी धनवती हो, कितना अधिकार भाई तो माँ ये है, कैसी बोझी बात, मेरे तो दिल दिल उपास दो ध्यान रखी। अनंत चेता सत सजन और करोगे क्या, बताओ उम्र में क्या करोगे, अपने हाथ में क्या है। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ। गजराज गजराज पशु पशु जीव की राखी प्रतिपाल, जीव पत आपके समय कर घूमने को पाल। जब लग गज अपनो बल भरते हो, नेक सजो नहीं कहो, नेक सजो नहीं कहो, नेक सजो नहीं कहो, निर्बल है बलराम भगवान आयो आते ना नाथ कद नाम आ गया झट। अन्न चेता सत्यम यम, अन्न चेता हो जाए, एक आश रो, एक बदल, एक आश विश्वास, एक राम जी की थ्रवाए कोई नहीं है मेरा, सच्ची बात है। किसी का बल है नहीं था, कितनी ताकत नहीं है, किसी की ऐसी योग्यता नहीं है, हमारी भी कोई योग्यता नहीं, अधिकार नहीं, पर हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ। अभी से सुदुराचार हो, उसको भगवान कहते साधु ने उसको मतलब दिया, स्वयं कहते सुदुराचार, सुदुराचार भक्ति मां मान्य भाग, दुराचारी है, पापी है, मैं भजन करता है, कहते हैं साधु ने मत, इन साधु माना लो, साधु मानो तुम, हुक्म दिया, हुक्म साधु ने उसे मंतव्य दिया। भगवान कहते हैं साधु मानो लो, कि महाराज किस पर माने, आप कहते हो शुद्धाचारी संलग्न निर्णय बढ़िया किया निर्णय, अब भजन ही करूंगा मैं। रात दिन प्रभु सिद्ध चूक है की कर दो सो सोमवार ये की, भगवान को मेरी चूक याद ही रहती, याद ही रहती, भगवान का कैमरा है नहीं, वो कुछ और तरह का है, आर लोगों पुकारता है फिर और समझ जाते, उस दृष्टि जाती ही नहीं, भगवान ही धरती ही नहीं, वो पुकारता है, वो कमरा है, उस तरफ ख्याल है केवल, मेरे को पुकार रहा है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, सब काम ठीक है सब। आप देखो मत, जैसे भरत जी गए चित्रकूट तो भरत जी तीन गति होती है, कभी माँ की तबीयत जाती है कि मेरी माँ ने क्या किया, बिना कसूर भगवान राम जी बनवास भेज दिया, तो माँ की तरफ देखे तो पंख पीछे पड़ते हैं और अपने बल की तरफ देखे तो तेज होता है। क्योंकि मैं तो ठीक हूँ, भगवान की तरफ से हूँ, जग समझ तो प्रभु भी स्वभाऊ तब पथ पर तो उतार पाऊ। जब भगवान के स्वभाव तेरे देखते है तो जोर से चल पड़े, जोर से तो अपने भगवान की तरफ देखो और मत देखो। जो पथ पाए तो उतार पाओ। जल प्रवाह अल जल गंगेशी, जल प्रवाह जल अल गंगेशी, जल में भवन तो छोटे छोटे छोटे काले काले मंडे की मंडे पीछे पड़ रहे बाघ ने अपने भगवान से सब जोर से समझी प्रभु वीर स्वभाव उतार तो भगवान तरफ गए गोपिन इतने दयालु इतनी कृपालु है सब स्नेह करते हैं। अपने में क्या है, अपने में योग्यता ये नहीं है, अपने बल से अपने भजन से अपने उद्योग से नहीं होता का। भगवान कृपा का आश्रय कृपा को देख करके जोर से पकारो, हे नाथ हे प्रभु, हे प्रभु हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, मेरे नाथ। भगवान को अपना मानो अपना। संसार हुआ राम सम हित जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। वाह राम सम हित जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। कोई नहीं है भगवान के समान। अरे वो सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ सर्वज्ञ। कितनी बड़ी बात है, कितनी बढ़िया बात है। उमा राम समय तो माई गुरु मा तो बंधु को नाई। प्रभु हमारे हे नाथ हे प्रभु, हे प्रभु हे नाथ, हे नाथ हे नाथ। उस प्रभु को करो सच्चे सच्चे हृदय से सजनो प्रभु कहो। प्रभु कहो महाराज कैसे तारोगे, मैं तो जाति वर्ण बलहीन हो निकष तार हो गए। जाति वर्ण बल ये काम नहीं करते यार, या कृपा काम करते हो? कृपा काम करती है भगवान की कृपा, और कृपा का भरोसा बस। एक कृपा को आसरो, एक कृपा को जोर। अब बिना दिश नहीं तीन लोग में और कोई जगह ही थी, एक ही है। आप कृपा को आशो आशो आश्र आश्रय, आप कृपा को जोर। आप बिना दिश नहीं तीन लोगों में और कोई नहीं है महाराज। उमा राम अश्रे तुम जग बिगु मा तुम को, कोई अपना नहीं है। रावण ने 10 साल दी दिए भगवान शंकर को, कैलाश को उठा लिया, सब कुछ किया। राम ने युद्ध बाद भगवान भी देखे, शंकर भी आकाश में, कहते उमा मैं भी साथ में था, मैं देखता था भगवान का युद्ध। चला मर रहा है गुरु देख रहे, कुछ तुम्हारा मस्त काश कर दिया। उमा राम संग है तुझे माए गुरु भी तो बात बंद होता है। दसमा देने पर लंका दी थी, राम जी ने संकोच में दी भाई बहुत कम दिया, क्या करोगे। वो समझ लेते गांधा रुंद सरकार है तो उसे भजो दर्शन किसी पर ऊपर रीत दी लंका खुश रह लंका दी क्या रीस गई अनुंद संस्कार है तुलसी भजो निशंक। आप भगवान ने चरणाम लाई जाओ सजे से, खिज देनो परम पद हिज देख खिज देनो परम पद हिज दे लग। कैसी प्रिय बात, एक ही बात याद रखो, उमा राम समेत माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही, उमा श्याम राम समेत माही। राम जी के सम्मानित करने वाला कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं सामर्थ्य नहीं किसी की, सदा हित करने वाले सब जानने वाले भी भगवान भी कृपा करते हैं। हमारा अवगुण है सब जानते हैं, हम कैसे हैं सब जानते हैं, रंग रंग रही बात रोम रोम रही। अब आप खुद जानते हैं, खुद जितने जानते जितने भगवान जानते हैं, परंतु भगवान के रहते में प्रभु से तो सुख किए सुख किए कि याद नहीं जाती। अरे कर तो सुरत और सोवार ये हृदय की बात और सोवार याद करे, जगरी बुद्धि कमजोर है सौ बार याद करो याद हो जाता है। भगवान के लिए भूल न जाओ कर तो सुनो सौ बार ये हृदय की बात वो याद करते हैं। सजनो सीधी बात है, हृदय सबके पास में, हृदय सबके पास में, ये योग्यता सबके पास में, पुकारो उसको सच्चे हृदय से, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु। सजनो भगवान को अपना मानो, अपना अपना मानो, कोई अपना ऐसा नहीं, भगवान के समान अपना कोई हो नहीं सकता, संभव नहीं। ममई वंशो जीव लोक ये जीव भूत, भगवान का अंश सदा से और सदा ही भगवान का। संतों ने कहा जाऊं कहां शरण ते, आपके शरण छोड़कर कहां जाऊं, कौन दूसरा ऐसा है प्यार से हित करके हृदय लगावे, ऐसा कोई नहीं है। ऐसे प्रेम से हित लगावे भगवान, भगवान प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, दया करते हैं और राजी होते हैं। राजी श्रद्धा भगवान के समर्पण हो जाए तो भगवान खुश होते हैं। सजनो कैसी मौज की बात है, धोबी होता है ना कपड़े धोता है, पर जब कपड़े मैल ज्यादा होता है ना उस पर उसको आनंद आता है, खूब मैल निकले उसमें धोने में आनंद आता है, मैल थोड़ा थोड़ा आनंद नहीं आता। ऐसे भगवान को आनंद आता है, हमारे पाप और ताप रहने का गुण ऐसा मैं हूं, हे नाथ हे नाथ, भगवान फाड़ देता है साफ कर दे, माफ तो करते ही है पर साफ करने में माफ करते हैं, साफ करने में आनंद आता है। कौन है इस वास्ते, कोई नहीं है ऐसा, एक भगवान हमारे मेरे तो प्रभु है, मेरे तो दिल कृपा, दूसरा न कोई। इस वास्ते निशंक होकर के भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु। सबसे हृदय से, और अब करोगे क्या, और आपकी हिम्मत क्या है, क्या कर सकते हो, सर्वधन निर्भर उसके काम कर नहीं सकते। यार भगवान का बल हमारे लिए है, माँ का दूध बच्चे के लिए होता है, भगवान की शक्ति हमारे लिए है, वो शक्ति बड़ी करेगी क्या, हमारे काम आने वाली है। इस वास्ते भगवान को पुकारो अपना समझ करके, सच्चा समझ करके, सच्चे हृदय से। अब थोड़ी देर तक कीर्तन करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान को अपना समझ करके आंख मीच लो, भगवान की आवाज है, भगवान की आवाज से भगवान को पुकारो सच्चे हृदय से, हे नाथ आपो हे नाथ आपो, भगवान के नाम को पुकारो। कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रजेत, करे दोष नीति राज, दोषों का घर खजाना, खजाना है ये, कलयुग एक एक बड़ा भारी गुण है, एक ऐसी एको महान गुण, महान गुण एक कीर्तना देव कृष्ण भगवान के नाम का कीर्तन करना से मुक्त संघ का परम ब्रजित, उस नाम का कीर्तन करो, नाम का उच्चारण करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मन से कहो करो कीर्तन, नाम कीर्तन करो बढ़िया भगवान का, 15-20 मिनट हो जाओ और करना क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, काम नहीं कोई धंधा नहीं। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 16 मई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ।